Bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 zł za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Beniamin Filip. Premier nie przyjął zaproszenia na debatę PiS-u o zdrowiu. Zamiast Donalda Tuska przyjdzie Bartosz Arłukowicz. Żaden z uczestników sobotnich przepychanek w Łodzi nie usłyszał zarzutów. Sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Wioślarze Oxfordu, lepsi od tych z Cambridge, wygrali wczorajszy wyścig na Tamizie. Byli szybsi o 11 długości łodzi. PiS nie traci nadziei. Politycy tej partii liczą, że premier pojawi się na dzisiejszej debacie o zdrowiu. Donald Tusk jednoznacznie nie powiedział, że nie przyjdzie. My jesteśmy przygotowani i będziemy czekali. Zapowiada senator Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Ale politycy opozycji na premiera raczej się nie doczekają. Zamiast niego na spotkanie w Senacie o 11 przyjdzie minister zdrowia, mówi rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Donald Tusk nie przyjął tej propozycji, bo zaproszenie, które parę dni temu pan prezes Kaczyński wystosował, dotyczył debaty z ekspertami, szerokiej debaty w Senacie. Nie chciał debaty jeden na jeden z Donaldem Tuskiem, więc się w tej sprawie nie zmieniło i na debatę przyjdzie minister zdrowia i nasi eksperci. Lider PiS-u już w lutym zapraszał Donalda Tuska do debaty o zdrowiu. Miała się ona odbyć także z udziałem ekspertów 3 marca. Już wówczas jednak premier odpowiedział, że zgadza się tylko na konfrontację jeden na jeden z liderem PiS. Dzisiejszy termin proponowanej debaty jest nieprzypadkowy. 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Ani o bójce, ani o pobiciu, zdaniem śledczych, mowy być nie może. Incydent w Łodzi z udziałem 4 Polaków i 6 amerykańskich żołnierzy prawdopodobnie skończy się umorzeniem. Przypomnijmy, w sobotę rano doszło do utarczek słownych i przepychanek między mężczyznami, którzy mijali się wczesnym rankiem w sobotę na ulicy Piotrkowskiej. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Dopiero wczoraj po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nie mamy żadnych podstaw, aby ze zdarzeniem tym łączyć jakiekolwiek tło związane z antagonizmem narodowościowym czy jakimkolwiek innym. Jak mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania, wszystko wskazuje na to, że sprawa zostanie umorzona. Przesłuchiwani stwierdzili, że nie zgłaszają do siebie wzajemnych roszczeń. Stwierdzili wręcz, że chcieliby jak najszybciej o tym incydencie zapomnieć. Amerykanie, którzy brali udział w incydencie, to żołnierze stacjonujący w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W Pyrzowicach kłopoty z lotem do Tel Awiwu. W samolocie czarterowym nie schowało się przednie podwozie, informuje rzecznik lotniska Cezary Orzech. Kapitan podjął decyzję o tym, że musi spalić paliwo, aby wylądować ponownie na lotnisku w Pyrzowicach. Po spaleniu paliwa samolot w normalnym trybie, bez asysty, bezpiecznie wylądował. 162 pasażerów, którzy byli na pokładzie, przesiadło się do innego samolotu i już bez większych problemów odlecieli do Izraela. Pierwsze rządowe limuzyny we Włoszech sprzedane. Gabinet nowego premiera pozbywa się ich, bo są zbędne. Nowych właścicieli ma 6 samochodów, podobny los czeka 145 pojazdów. Rząd pozbywa się ich w ramach programu oszczędności. O tym, aby dotyczył on również samochodów służbowych będących we Włoszech symbolem prestiżu, zadecydował sam premier Matteo Renzi. Dla niego ideałem byłby jeden samochód na jedno ministerstwo. Aukcja na znanym portalu internetowym rozpoczęła się 6 kwietnia. Pierwszego dnia sprzedano 6 aut należących do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystkie miały ponad 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Mimo to udało się za nie uzyskać wyższą cenę niż rynkowa. Licytator Renzi, jak media określają, w związku z tym premiera, zainkasował za nie prawie 60 tysięcy euro. Pozostałe auta kupić można do 16 kwietnia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wygrał Oxford w słynnym pojedynku wioślarskim na Tamizie pomiędzy dwoma konkurencyjnymi uniwersytetami. Reprezentacja Cambridge musiała uznać wyższość rywali. Wyścig obserwował Adam Dąbrowski. Pogoda fatalna, ale co to dla Brytyjczyka? Tu zawsze pada, ale i tak kochamy brytyjski plener. A o co w tym wszystkim chodzi? Oto odpowiedź przyprawiona nieco angielską ironią. Idziemy się napić nad rzekę, a potem przez 3 sekundy przepływają łodzie i wszyscy krzyczą... Dodajmy, że to je dobyło się z mnóstwa gardeł. To słynna, historyczna rywalizacja między największymi uniwersytetami w tym kraju. A za kim trzymali kciuki Kate i jej narzeczony? No i wszystko jasne. I support Cambridge. Popieram Cambridge, bo urodziłem się bliżej Cambridge niż Oxfordu. I support Cambridge. Kibicuję im, bo mój dziadek dla nich wiosłował. Tyle, że tym razem Kate i Mark się zawiedli. Oxford wygrał bardzo spokojnie. Ósemka z Cambridge straciła dystans po tym, jak jej wiosła zderzyły się z wiosłami rywali. Dla Polskiego Radia z Putney na zachodzie Londynu Adam Dąbrowski. Dodajmy, że wyścig odbył się 160 raz w historii. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. A zaczynamy od dobrej wiadomości, która dotarła do nas późnym wieczorem z Finlandii. Damian Janikowski wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do 85 kg. Mistrzem Starego Kontynentu został Ukrainiec Jan Bereniuk. Polscy tenisiści przegrali z Chorwacją i nie zagrają w barażu o grupę światową Pucharu Davisa. Naszym udało się wygrać tylko jedno spotkanie w deblu. W spotkaniach singlowych przegrywali Michał Przysiężny i nasz najlepszy zawodnik Jerzy Janowicz. Po decydującej porażce z Marinem Cilic w pięciu setach, Janowicz na konferencji doszukiwał się głębszych przyczyn przegranej. Jesteśmy generalnie krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudka musi trenować za granicą. To czemu macie takie oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na ten kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania. No to już mnie śmieszy. Każdy ma jakieś oczekiwania, każdy jakieś, nie wiem, przeżyjcie generalnie to, co sportowcy przeżywają. Nie ma żadnej pomocy. Każdy musi orać i wyrywać w sobie, żeby coś osiągnąć. Mocne słowa Jerzego Janowicza. Na szczycie rozgrywek w Pucharze Davisa w półfinałach Czesi zmierzą się z Francuzami, a Włosi ze Szwajcarami. Siatkarze z Krybyłchatów po tiebreaku pokonali Jastrzębski Węgiel w meczu półfinałowym plus ligi. To pierwsze starcie tych drużyn w rywalizacji do trzech zwycięstw. Drugie zostanie rozegrane dzisiaj. Legia Warszawa umocniła się na prowadzeniu w tabeli Ekstraklasy. Wczoraj przy Łazienkowskiej pokonała 3-0 Zawiszę Bydgoszcz. Z taką grą obronimy mistrzowski tytuł, przekonywał Iwica Wrdoljak z Legii. Musimy patrzeć tylko na siebie, respektujemy Lechę i drużyny, które są za nami, ale tą, którą przewagę zdobyliśmy do tej pory, chcemy podwiększyć i myślę, że jak Legia będzie grała tak, jak powinno, to nie będzie żadnego problemu. W innym wczorajszym meczu Pogoń Szczecin zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice, a na zakończenie 29. kolejki dzisiaj Ruch Chorzów zagra z Koroną Kielce ten mecz o godzinie 18. I jeszcze motoryzacja, dublet Mercedesa w Grand Prix Bahrainu w Formule 1. Lewis Hamilton wygrał wyścig, a drugi był Nico Rosberg. Najniższe podium zaskakujące dla Sergio Pereza z teamu Force India. Rosberg jest liderem klasyfikacji generalnej. W rajdach prowadzi za to Sebastian Ogier, który wygrał rajd Portugalii. Francuz wyprzedził Fina Mikko Hirvonena i Norwega Matsa Ostberga. Rywalizacji w Portugalii nie ukończył Robert Kubica. Ranek jeszcze mglisty, w dzień na południu pogodnie, na północy kraju pochmurno i deszczowo, a po południu na północy i zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie będzie ulegało wahaniom z tendencją spadkową. Takie ładne zdanie. W południu w Warszawie 1002 hektopaskale, a temperatura wysoka od 15 stopni w Suwałkach i Łomży, 16 w Trójmieście, Kołobrzegu i Elblągu, 17 w Siedlcach, Zamościu i Przemyślu, 18 w Warszawie, Radomiu i Tarnobrzegu, 19 stopni w Piotrkowie, Krakowie w Bielsku-Białej, do 20 w Szczecinie, Poznaniu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. W najnowszym wydaniu tygodnika w sieci Miłość silniejsza od śmierci. Niezwykłe losy Lecha i Marii Kaczyńskich. Ceniony publicysta Łukasz Warzecha dołącza do sieci i przedstawia przestrogi dla Polski, a także historia młodej zawodniczki, której sportowe władze łamią karierę. Polecam. Jacek Karnowski. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Dzień dobry. Dzień dobry. To my, chłopcy. Mam żal do redaktora prowadzącego, bo chyba zapomniał o haśle. Powiedział, tu poranna audycja, zapraszamy do trójki. Mm-hmm. Coś mu się chyba hasło pomyliły. Także jeszcze raz poproszę redaktora. Bardzo proszę. Dzień dobry. To my, chłopcy. A no teraz to prawidłowe hasło. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 2-2 i 7 trójek. 11 minut po 7. Bardzo drobna przestępczość. Przypomnimy odcinek i to za chwil kilka, dokładnie za 3,5 minuty po piosence dnia, ale państwo wciąż telefonują. Ten morderca miał pseudonim Słomiany Zapał. Jeszcze jedna propozycja. Hannibal Lesser. Taką propozycję państwo mają. 71335, a poza tym oczywiście ranek małpa polskieradio.pl. No i piosenka dnia. First Aid Kit. Całkiem przyjemna, muszą państwo przyznać, nasza piosenka dnia. Po 9:00 także się z nią spotkamy. Przed 7:00 rozmawialiśmy o osobach wynajmujących stacje, pokoje. No i taka historia tam była, że panowie, którzy wynajmowali pokój, musieli się meldować za każdym razem, kiedy wracali do domu. To był domek jednorodzinny i przez domofon musieli powiedzieć hasło. To my, chłopcy. Ja mieszkam w akademiku i u nas to hasło padało tylko właśnie w poniedziałek rano zazwyczaj z ust pani kierownik, bo to ona mówiła: a, to wy, chłopcy. A, to znowu wy, chłopcy. Bardzo dziękujemy za telefon. 15,5 minuty po 7:00. Obiecaliśmy, a więc teraz bardzo drobna przestępczość. Seryjny morderca pozwał gazetę. Od miesiąca nikogo nie zabił. A dziennikarze pisali, że to martwy sezon w jego zbrodniczej działalności. O, urywa się nasza historia tak właśnie dziś. Martwa cisza właściwie się pojawia i my rozwijamy historię, a powód zdenerwowania naszego bohatera był jeszcze jeden, bo złośliwi dziennikarze nadali mu złośliwy przydomek, pytamy: jaki? No i państwo już przysłali całe mnóstwo propozycji. Ja może przypomnę życzliwie, bo pojawiły się bardzo ciekawe: Ogórkowy Joe, sezonu ogórkowego, Kuba Przynudzacz, Tłusty Czwartek, Hannibal Lesertowo przed chwilą, Kadrowicz, bo ostatnio nie strzela. Taka oto propozycja i jeszcze jedna, w związku z tym, że wyczerpał limit, to nazwano go NFZ-cik. Zestaw obowiązkowy, kontaktowy państwo znają, a więc czekamy na kolejne propozycje. Pani Elwira prosi o coś na pocieszenie, bo ma dzisiaj urodziny. To dobra wiadomość, pani Elwiro. A z kolei pan Marcin, tak jak ciśnienie, które dzisiaj ma tendencję spadkową, napisał, że mój poranny zapał do pracy też ma tendencję spadkową. No to nagranie, które powinno państwa zmotywować. Na pierwszej stronie nic nie było o aferach. Nie straszył żaden krawat z polityki dna. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Nie zwariowałem, wciąż odbierać chcę. Czerwonych też, nic o Iraku, Chinach, Białorusi, Kenii. Dział z policyjnych kranik wyparował gdzieś. Niczego nie znalazłem o przegranych meczach. Nikogo nie zdołował nowy polski film, a zamiast reklam były kartki z życzeniami i twoje zdjęcie z tekstem wielu miłych dni. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Jakie ładne nagranie. 2 2 i 7 trójek. Jako że morderca był seryjny, to dziennikarze dali mu takie złośliwe miano Made in China. Ale przypominam państwu, że jak telefonujemy, to zaczynamy od hasła. To my, chłopcy. Tak się umówiliśmy. 21 minut po 7. Krystian Hanke ponownie. U nas to ty to hasło powiedziałeś, więc ja już nie muszę. Na sportowych stronach Jerzy Janowicz i no, potyczka z dziennikarzami. Wszystkie telewizje powtarzają to od rana, co wczoraj Jerzy Janowicz niemalże wykrzyczał dziennikarzom, że nie powinniśmy od niego oczekiwać, a właściwie od sportowców. No, ten wątek jest podejmowany. Tak mi się wydaje, że to taki idealny kandydat na przykład jakiegoś posła albo europosła dla partii, które też są niezadowolone z tego, co jest. Myślę, że to się wkrótce stanie. Zresztą Tomasz Adamek na przykład już startuje w eurowyborach jako Solidarna Polska, akurat Tomasz Adamek. No i o tym też gazety gdzieś tam piszą dziś. Można sobie zajrzeć. Kampania do europarlamentu trwa. Ale po kolei Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Unia wymiecie powypadkowe auta. Unia bierze się za wyeliminowanie z całego unijnego rynku niesprawnych technicznie i powypadkowych samochodów. 15 kwietnia Europarlament ma przyjąć rozporządzenie przewidujące, że wszystkie państwa członkowskie muszą wzajemnie uznawać wydawane przez zagraniczne organy dokumenty, a także dane i badania techniczne aut. To dziennik na pierwszej stronie, który także pisze o tym, że resort finansów idzie na wojnę z lichwą, zamierza wprowadzić maksymalną wielkość karnych odsetek. Karne odsetki nie powinny być większe niż 6-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Czytamy w tym artykule. Tak przy okazji, dzisiaj wchodzą w życie nowe banknoty. Ja się zastanawiam, wchodzą czy... w życie, tylko wchodzą do obieg. Obiegu. Tak, zastanawiam się, czy z tej okazji nie kupić sobie nowego portfela, no bo to jednak wypadałoby nowe banknoty do nowego portfela. Ale też jedna uwaga, to dzisiaj jest dzień fałszerza. I trzeba być na to przygotowanym, bo nie wszyscy wiedzą, jak te nowe banknoty będą wyglądać, czym się będą różnić i to jest pole do nadużyć niestety dla tych, którzy będą chcieli nam taki nowy, ale niekoniecznie legalny banknot wepchnąć. Można by sprawdzić, choćby jutro w porannej audycji. Czy pojawiły się fałszywe banknoty? Czy były takie przypadki? No, ja przekażę. Możemy sprawdzić oczywiście. One wyglądają dokładnie tak samo. Są troszkę jaśniejsze w tym miejscu, gdzie jest znak wodny. Ale to rzeczywiście... I o tym mówiliśmy też, Piotr Łodej mówił przed 6, ale na pewno będziemy wracali do tego. Ukraińca zatrudni. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że przedsiębiorcom, którzy chcą zatrudnić osoby ze wschodu, przepisy stawiają w dwuznacznej sytuacji. Żeby być uczciwym, trzeba trochę oszukać. Można to określić łagodniej, zażartować z systemu, na przykład dając ogłoszenie. Szukam informatyka ze znajomością 3 systemów oprogramowania, pensja 1800 zł brutto. Jeśli nie zgłosi się informatyk z Polski, no a za taką pensję się nie zgłosi, można legalnie zatrudnić cudzoziemca i zapłacić mu większą kwotę poza etatem. Pisze Gazeta Wyborcza, no, brzmi trochę jak poradnik. No takie życie wymogi stawia. To znajdą państwo w tym, że właśnie dzienniku. Przy okazji gazeta pisze też, że poseł PiS przegrał z byłą wiceszefową IPN. Ryszard Terlecki musi przeprosić Marię Dmochowską za kłamstwa, że po katastrofie smoleńskiej próbowała, tu cytat, zająć gabinet Janusza Kurtyki. Sąd uznał, że poseł chciał ją poniżyć i skompromitować. Ten wyrok już za nami. 5 strona Gazety Wyborczej. Gry wojenne w PSL-u. To już otwarta wojna, tak ludowcy mówią o konflikcie między obecnym a byłym prezesem PSL. Pozycja Piechocińskiego słabnie. Dlaczego? Bo prezes stronnictwa nie dotrzymuje obietnic, jakie składał przed kongresem i po nim. Roztaczał wizję ponad 15% poparcia, a nic z tego nie wyszło. Ale prezes Piechociński ma szczwany plan, pisze nasz dziennik, chociaż szczwany plan to moje określenie. Deklaruje, że dojdzie również do weryfikacji, jeżeli PSL no, nie wypadnie w tych wyborach najbliższych dobrze, do weryfikacji tych, którzy, cytat, nie mieli odwagi wystartować. A to już szpila, którą Piechociński wbił Pawlakowi, bo przecież były prezes od mówił startu w eurowyborach. Jeśli osiągniemy gorszy wynik, Pawlak będzie kreowany przez Piechocińskiego jako jeden ze współwinnych porażki, tłumaczy członek Rady Naczelnej PSL. To pierwsza strona naszego dziennika. Dodam tylko jeszcze, że winny marszałek Struzik, a nie Janosikowe, to raport Warszawskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stanu Mazowsza i kasy Mazowsza. O tym, że Mazowsze ma inny problem, pisze Gazeta Polska codziennie. Nie będzie gdzie leczyć psychicznie chorych. Na Mazowszu brakuje miejsc w szpitalach psychiatrycznych. Tymczasem jednej z najbardziej zasłużonych lecznic w kraju grozi zamknięcie. To jest pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. No i na koniec jeszcze tylko, że PO zyskuje kosztem Lewicy, bo zrobiono taką prognozę miejsc w eurowyborach, gdyby takie sondaże jak dziś są się sprawdziły. No i PO rzeczywiście dogoniła PiS, a zyskuje kosztem lewicowych ugrupowań. To w Rzeczpospolitej. To Krystian Hanke i poranna prasa w sprawie drobnej przestępczości, ponieważ morderczy serial stał się nudny. Jego bohater dostał przydomek Oper Mydlany. 71335. Zapisujemy taką oto propozycję. Przed 7 rozmawialiśmy także o wynajmowaniu pokoi, o właścicielach. Dzwonił jeden z właścicieli i opowiadał o tym, że studentom wynajmował pokój, a oni wyprowadzając się zabrali ze sobą słuchawkę od prysznica. To my, chłopcy. W sprawie tych słuchawek zabranych do akademika, może ci studenci dostali cynk, w jakim stanie są słuchawki w akademikach, bo ja studiowałem kilka lat temu, ale u nasza słuchawka prysznicowa miała czynne tylko dwie dziurki, wobec czego ciśnienie było tak duże, że można było chleb kroić. Ja jestem pewien, że metodę cięcia blachy strumieniem wody na pewno wymyślili jacyś studenci z akademika. Ale pan obrazowo to opisał. Ja już sobie wyobraziłem nawet ten chleb. Cieniutko by się dało pokroić. Zapraszamy do reklamy. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex. Tu Trójka, zbliża się 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Beniamin Filip. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PiS-u zatrzymany po policyjnym pościgu w Nowym Tomyślu. Zbigniew R. był pijany, jak wynika z nieoficjalnych informacji, strzelał na oślep z jadącego samochodu. Dziś usłyszę zarzuty, a więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Bardzo sucho jest w lasach Warmii i Mazur, ostrzegają strażnicy i leśnicy. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje we wszystkich tamtejszych nadleśnictwach. Wilgotność ściółki spadła do 11-15%, a taką samą wilgotność ma na przykład wysuszone siano. To największe demokratyczne głosowanie na świecie. W Indiach rozpoczęły się wybory parlamentarne. Do głosowania uprawnionych jest, uwaga, 815 milionów osób. Wybierą 543 przedstawicieli Izby Ludowej, czyli niższej Izby Parlamentu. To oni wyłonią nowego premiera kraju z partii, która uzyska większość. A na koniec pierwsza zagraniczna podróż 8-miesięcznego prawnuka brytyjskiej królowej. Mały książę Jerzy razem z rodzicami przyleciał do Wellington. W programie 3-tygodniowej wizyty po Nowej Zelandii i Australii jest ponad 50 oficjalnych spotkań, między innymi z jednym z miejscowych plemion, a także zwiedzanie stadionu rugby czy winnic. Mały książę ma uczestniczyć w kilku wybranych wydarzeniach. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Nowe banknoty już w obiegu. Od dziś Narodowy Bank Polski wprowadza na rynek zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Przemysław Kuk z NBP wyjaśnia, jaka będzie najbardziej widoczna zmiana. Pole, gdzie znajduje się znak wodny, będzie teraz niezadrukowane. Przez to banknot będzie się wydawał nieco jaśniejszy. Dzięki temu znak wodny jest lepiej widoczny. Oprócz głowy władcy będzie tam poniżej też oznaczenie nominału. A stare banknoty ważności nie tracą, nie trzeba będzie ich wymieniać. Prawie co drugi młody Polak pożyczył w swoim życiu pieniądze. Krajowy Rejestr Długów przebadał osoby poniżej 35 roku życia pod kątem ich zadłużenia. Średnio młodzi przeznaczają około 600 zł miesięcznie, by spłacić pożyczki gotówkowe. 739 zł to raty kredytu hipotecznego. Najczęściej młodzi zadłużają się, by kupić sprzęt domowy lub aby wykończyć mieszkanie. Co czwarty zadłuża się, by kupić mieszkanie, co piąty, by spłacić stare długi. Nigeria wyprzedza RPA i zostaje największą gospodarką afrykańską. Stało się tak, bo Nigeryjczycy zastosowali nową metodę obliczania wielkości swojej gospodarki i wzrostu gospodarczego. Krajowe Biuro Statystyki Nigerii podało, że PKB wyniosł w ubiegłym roku 510 miliardów dolarów. Południowoafrykańska gospodarka wypracowała w tym czasie 384 miliardy. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ od rana sprawdza, co tam słychać na rynku walutowym. Oto co wyśledził z indeksów. Złoty pozostaje stabilny, dolar jest wart 3,04 zł, euro 4,16 zł, funt 5,03 zł, a szwajcarski frank 3,41 zł. Cały czas obserwujemy sytuację na rynku międzynarodowym na dolarze. W środę wieczorem poznamy zapiski z posiedzenia amerykańskiego Fedu, no i przekonamy się, na ile to ryzyko w postaci podwyższenia stóp procentowych w pojedynczym roku w USA może mieć miejsce. W takiej sytuacji dolar mógłby zyskać, a złoty mógłby nieco stracić. Na giełdach Dalekiego Wschodu od rana spadki. Nikkei traci 1,87%, to w Tokio, a w Hongkongu spadki. Hang Seng traci 0,69%. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Dziś pogodnie na południu kraju, w centrum, a także na północy pochmurno i deszczowo, a po południu na północy i na zachodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, temperatura od 15 stopni w Suwałkach i Ostrołęce, 18 w Warszawie, Ciechanowie i Tomaszowie, do 20 w Świnoujściu, Gorzowie i Jeleniej Górze. I w Jeleniej Górze, i w Gorzowie, i w Świnoujściu będzie dokładnie tyle samo stopni, co... w Hongkongu. Bardzo dobrze. Tak, bo tam też będzie 20 i deszcz, a jutro będzie 21, a pojutrze 22. A nie zastanowiło cię coś, że nie było wśród indeksów indeksu Shanghai Composite? No. Liczyłem na twoją spostrzegawczość. Chciałem powiedzieć, że nie miałem śmiałości zapytać o to. A więc indeks Shanghai Composite dzisiaj nie jest wliczany. Ponieważ jest święto. Gdyż w Chinach i w Szanghaju świętują Qingming Ye, czyli święto czyste i jasne. Tradycyjne chińskie święto zmarłych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne.

I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Johnny Cash i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Obieg otwarty. Za 18 minut 8 dziś Agnieszka Stępień pyta o to, w jaki sposób młodzież robi zakupy. Nastolatki mają coraz więcej własnych pieniędzy i coraz więcej kupują. Młodzież coraz częściej pracuje. Podejmuje pracę zarobkową, czy to w ciągu roku, czy to pracę wakacyjną. Mówi dr Paweł Depurbe, marketingowiec z Akademii Leona Koźmińskiego, który badał zwyczaje zakupowe młodzieży między 16 a 19 rokiem życia. Znaczna grupa młodzieży dostaje kieszonkowe od rodziców, dziadków. Młodzież ma wiele okazji, przy których dostaje kolejną porcję gotówki. Urodziny, dzień dziecka, imieniny, święta. Coraz częściej młodzież odchodzi od prezentów, nie chce prezentów od rodziców, chce po prostu pieniądze. I pieniądze, którymi dysponuje, wcale nie są takie małe. Gdybyśmy mieli podać przedział wydatków, to jest od 150 do kilkuset złotych miesięcznie. Nic więc dziwnego, że firmy zainteresowane są tym, jak młodzież wydaje pieniądze. Bo im więcej firma wie o swoim kliencie, tym lepiej dopasowany produkt jest w stanie stworzyć, a potem dobrze go sprzedać. Młody człowiek nie jest jednak łatwym klientem. Po pierwsze, ten młody konsument jest bardzo chimeryczny, bardzo często zmienia zdanie. Druga rzecz dotyczy tego, że młodzież bardzo szybko podąża za technologią. Na dodatek jest dość wymagająca. Młodzi konsumenci, mimo że działają bardzo często emocjonalnie na rynku, posiadają bardzo duży zasób informacji. Ich rozeznanie wśród marek jest wręcz doskonałe. Wiedzą, czym marki się charakteryzują, co w danej marce jest lepsze, co jest gorsze, jakie są modele. Mają pełną wiedzę, jeśli chodzi o tą właśnie ofertę produktową. Z drugiej strony jest pewien sposób na dotarcie do nich. Ci młodzi ludzie lubią żyć w przekonaniu, że coś jest dedykowane dla nich, bądź dana marka posiada pewne atrybuty, które są charakterystyczne dla tej grupy nabywców, bo coś jest odważne, coś jest inne, coś jest bardzo nowoczesne, coś jest na topie. Kto ma największy wpływ na decyzje zakupowe młodzieży? Jeśli to są produkty, których wartość jest znaczna, no to tutaj jeszcze rodzice, bo no, w dużym stopniu pewnie finansują określone zakupy. Natomiast jeśli chodzi o produkty, na które młodych ludzi stać, to tak naprawdę rówieśnicy decydują. Często mówi się nawet o presji grupy rówieśniczej, która doprowadza do zakupu określonego produktu. To, że młody człowiek wygląda tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że on uwielbia ten ubiór. Po prostu przebywa w określonym środowisku i on nie może się odróżniać. Musi po prostu tak wyglądać. I tutaj mamy do czynienia z pewną sprzecznością. Z jednej strony oni szukają odrębności, z drugiej strony bardzo często poszukują produktów, które wręcz przeciwnie nie będą ich wyróżniały z tłumu. Czyli z jednej strony mamy grupę młodzieży, która preferuje produkty markowe, z drugiej strony mamy grupę młodzieży, która kupuje, używa produktów tak zwanych no name, tak, które nie mają marki. Po to, żeby właśnie wyrazić swego rodzaju bunt dla tych wyrafinowanych marek, za które trzeba zapłacić duże pieniądze. Ale pod warunkiem, że tak robią też rówieśnicy. No nie można być indywidualistą. Młodzi ludzie działają w grupach. Ktoś, kto działa w pojedynkę, no raczej będzie traktowany jako ten gorszy. I dziś to już wszystko. Archiwalne odcinki znajdą Państwo na trójkowej stronie w zakładce audycje. Można też zajrzeć na facebookowy profil Obiegu Otwartego. Do czego zachęca oczywiście autorka Agnieszka Stępień. Do usłyszenia za tydzień, za 15 minut. 8 prasa, tygodniki już za chwilę. A teraz, aha, hasło. To my chłopcy i jest nas 3. Raz, 2, 3! Marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katorii jaj. Własny los swój kół, więc się ich spinać. Świecki warta gra w systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Dobrze się, moi koledzy, bawią nocą się. Życzę po to, by korzystać z niej. No, jak do końca, to do końca. Za 11:08. Krystian Hanke, tygodniki. I dziś te dwa weźmiemy. Tygodnik do rzeczy i tygodnik wprost. Ten pierwszy zapowiada na okładce artykuł o tym, jak dziennikarze utrudniali ustalanie prawdy o katastrofie Tu-154. Oczywiście wybrani przez tygodnik do rzeczy dziennikarze. I tytuł Salonowe dzieci w postsmoleńskiej mgle. To odpowiedź z kolei na tekst w Gazecie Wyborczej, który ukazał się jakiś czas temu. Postsmoleńskie dzieci media. Co było z kolei odpowiedzią na książkę Resortowe dzieci media. No i tak taka polemika trwa. Salonowe dzieci w posmoleńskiej mgle to w tygodniku do rzeczy, a na okładce tygodnika wprost prawicowi politycy regularnie podjeżdżają pod gejowską agencję towarzyską. Taka jest wypowiedź Michała Piroga, z którym wywiad w tygodniku wprost. Nazwiska nie padają, od razu powiem, jakby ktoś był bardzo ciekawy, to może zajrzeć do tego wywiadu, aczkolwiek tak jak wspomniałem, nazwisk żadnych polityków nie ma, są za to nazwiska celebrytów. Odsyłam zainteresowanych. Wracamy do tygodnika do rzeczy. Oprócz anonsowanego już już artykułu. Co poza tym można przeczytać w tym tygodniu? Polska armia. Prezydent nazwał idiotą każdego, kto jest zaskoczony wejściem rosyjskich żołnierzy na Krym. Wypowiedź ta uderza w szefa MON, który wykluczał możliwość inwazji. To początek przedwyborczej wojny na górze, pisze Artur Bilski w tygodniku Do Rzeczy. Autor jest komandorem, porucznikiem rezerwy, absolwentem Wydziału Bezpieczeństwa Międzynarodowego, jednej z ważniejszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Czytamy w tym artykule dalej. Nasze siły zbrojne, jak żadna inna armia na świecie, są od lat ciągle reformowane pod publiczkę jako armia public relations przez generalicję o kulturze dowodzenia rodem z Układu Warszawskiego, dla której strukturalna efektywność to kapitalistyczny wymysł. W konsekwencji żadne zmiany nie przynoszą zwiększenia potencjału bojowego, wręcz przeciwnie, zawsze w reformowaniu chodzi o nowe struktury i stanowiska. Dowodzenie armią jest sparaliżowane przez wprowadzoną w ubiegłym roku reformę autorstwa szefa BBN, generała Stanisława Kozieja, pisze autor tego tekstu w tygodniku Do Rzeczy. Tam także, no bo to przed świętami, kazania ze smartfona. Katolicy mają coraz większy wybór serwisów i aplikacji, które pozwalają na pogłębianie wiary przed ekranem komputera, na tablecie czy z telefonem w dłoni. Czy praktyki religijne przeniosą się do cyberprzestrzeni? No, księża mówią, proszę nie zapominać o kościele, ale aplikacje są. Wystarczy ściągnąć specjalną na smartfon, by w drodze do pracy, w korku, w kolejce na poczcie czy w sklepie oddać się modlitwie wzorowanej na ignacjańskiej medytacji. Modlitwa w drodze to pomysł jezuitów i taka aplikacja znalazła już 8 tysięcy użytkowników. To też w tygodniku Do Rzeczy, który donosi o tym, że domowe melodie nagrywają drugą płytę. Dla fanów tego zespołu, a wiem, że wśród słuchaczy Trójki jest ich wielu, to dobra wiadomość. Też trasa koncertowa, nie tylko w Polsce, bo byli już na Islandii, w Berlinie, a kiedyś Justyna powiedziała, że w marzeniach wybiera Nową Zelandię. No uwaga, marzenia się spełniają. Kończy swój tekst Graszka Zbyszek, inni autor tego artykułu w tygodniku Do Rzeczy. Wracamy do Wprost. Legalna faza. Sklepy z dopalaczami zniknęły, ale w internecie każdy sobie może zamówić silne narkotyki zupełnie legalnie, a kurier dowiezie paczkę pod drzwi. Wynika, no, można powiedzieć, ze śledztwa dziennikarzy Wprost. Zamiast obrazków przy nowych dopalaczach można znaleźć wzory strukturalne, ale cel pozostaje ten sam – omijanie prawa. Wprost pisze też o bohaterze politycznym. PiS ma nowego bohatera, generała Andrzeja Błasika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ale za życia dowódca sił powietrznych budził raczej kontrowersje niż zachwyty. Błasik świetnie się odnalazł w natowskich warunkach. Politycy go cenili, podwładni narzekali, że jest apodyktyczni. Ale gdyby politycy, którzy robią dziś z Błasika bohatera, za życia go słuchali, być może nie doszłoby do katastrofy smoleńskiej. Czytamy w tygodniku Wprost. No i też akcent przedświąteczny. Widowisko z krzyżem w tle. Współczesne misteria męki pańskiej to nie tylko inscenizacja Drogi Krzyżowej. To przygotowane z rozmachem spektakle, a także lekcja współczesnej historii, pisze Izabela Smolińska w tygodniku Wprost. No i to jeszcze na koniec tylko powiem, że jeśli ktoś zainteresowany, bardzo ciekawy tekst, ulubiony strateg Putina, czyli o tej teorii wojny chaosu, autorem Jewgeni Messner, no to na razie ze znakiem zapytania, ale na czym polega teoria wojny chaosu i skąd się wzięła, to także ciekawy artykuł w tygodniku Wprost. A my teraz przeniesiemy się do Moskwy. Maciej Jastrzębski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prasa rosyjska. Witam serdecznie. A w rządowym dzienniku rosyjskim, bo od niego zaczynamy, sporo miejsca zajmują właśnie doniesienia dotyczące Krymu. Urzędnicy ostrzegają właścicieli banków, aby nie wycofywali swoich interesów z półwyspu, bo będą żałować. Natomiast bankowcy boją się blokady gospodarczej Krymu i raczej sceptycznie odnoszą się do możliwości prowadzenia tam normalnej działalności. W innym miejscu dowiadujemy się, że Ministerstwo Obrony ma już plany obrony Krymu. Wchodzi w te plany m.in. rozbudowa floty czarnomorskiej, infrastruktury i nowych okrętów dla Straży Przybrzeżnej. Rosyjska gazeta zachęca również do wypoczynku na Krymie, kusząc m.in. zapowiedzianą przez biura turystyczne wielką obniżką cen. Dowiadujemy się także, że kijowscy berkutowcy z otwartymi ramionami zostali przyjęci przez moskiewską policję i to w ramach braterstwa broni, a Donieck stał się epicentrum protestów przeciwko władzom w Kijowie i na rzecz zbliżenia z Rosją. Moskiewski Komsomolec informuje szczegółowo o planach Centralnego Banku Rosji. Chodzi przede wszystkim o stworzenie własnej sieci płatności plastikowymi kartami. Po tym, gdy niektóre rosyjskie banki zostały zablokowane przez światowych operatorów kart kredytowych, Moskwa postanowiła stworzyć własny system. Komsomolec zwraca również uwagę na kłopoty Rosji w Radzie Europy, gdzie za aneksję Krymu delegacja rosyjska może zostać pozbawiona prawa głosu w zgromadzeniu parlamentarnym i przy tej okazji, to już sięgamy do drugiego dziennika, Niezawisła Gazeta zwraca uwagę na pomysł niektórych deputowanych domagających się, aby na złość Radzie Europy Rosja przywróciła

ABG Żet Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędności.